همه میپرسد چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند، که تو را میبرد این گونه به جرفای خیال. جام تهی را تو بنوش.